Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และปิ่นปิ่นนะครับกลับมาเบรกที่3นะครับของวันที่30มกราคมปี2554ต้องบอกให้ครบก็ยังอยู่กับพวกเรานะครับ Bangkok Radio for Men มีคุณบอยไม่ใช่คุณดอยน้องดอยเขาบอกว่าชอบเรื่องมงกุฎดอกส้มฮ่าฮ่าฮ่า ก็จะจบแล้วค่ะ อย่างนั้นก็รีบไปเป็นโฟกัสกลุ่มให้เขานิดนึงน้องดอยนะทำบุญทำกุศลนะ ครับ มีตอนข่มขืนด ้ วย อ๋อมีตอนข่มขืนด้วยเหรอ ใครข่มขืนใครอ ๋อนี่คืออ่านล่วงหน้ามาใช่ ไ หม ไม่ใช่คือพอดีวันนั้นผมดูรายการ ใครข่มขืนใครน้องเออ ๋อลิฟครับก็คือเหมือนกับว่า ลิฟข่มขืน เป็นคนแบบว่า ลิฟไปข่มขืนใคร ข่มขืนคุณชาย อ๋อคุณคุณชา ย, ชายอ๋อ คนได้กันตั้งนานแล้วใช่ไม่ใช่หรอ ยังเขานอนจับมือกันเฉย ๆอ๋อตายแล้วไม่น่าทั้งเรื่องนี้แบบว่าคนลิฟเนี่ยตัวละครเขารู้สึกว่า อ ึดอัด อึดอัด ยึดต้องข่มขืนพระเอกเหรอ ก็พระเอกเมาครับ อ๋อ ก็กำลังจะน่าจะอาท ิ ตย ์หน้าอาทิตย์หน้าที่ถึงให้ดูใช่ไหมวันไหนนะพุธพระรหัส พุธพระรหัส ถ้าเมาเนี่ยเมื่อยปากเลยนะคุณ ตายแล้วเรื่องนี้แรงมาก ใช่ไหมไม่ก็ต้องย้อนกลับไปสมัยนู้นนะเนาะพี่มันก็ต้องบอกว่ามันอึดอัดอ่ะมันไม่ได้เหมือนสมัยตอนนี้อ่ะที่เปิดเผยได้ ส าร ภาพไปแล้วไงแต่ว่า สารภาพรักไปแล้ว อ๋ อที่อยู่ห้องเดียวกันจับมือกันเป็นเพื่อนกันนี่ยังไม่เคยมีอะไรกันเลย ยังไม่มี มีเฉพาะวันจะมีเนี่ยคือสัปดาห์นี ้ สัปดาห์นี้เลยวันตรุษจีนพอดีเลย มงกุฎดอกส้มนะครับฟังสายนี้กันสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ว่าไงซาเจกซาเจก ฮัลโหล วันนี้ซาเจกจะบวชอะไรเจ้าซาเจก นี่ เรียกเขาซาเจกซอยตี ว้ายตายตัวควายอย่างมึงเนี่ยนะซาซอยตี แบบทาย ซาเจก ซอยตีซอยตี ซอยซอยตีน แรง ซอยตีซอยตีก็ได ้ครับ ซอยตีวันนี้โทรเข้ามามีประเด็นอยากจะคุยกับเราใช่ไหม มีอย่างดีกว่าอย่างเงี้ยเขารักเรา ประเด็นอะไรอ่ะพี่ เขารักเราหรือแค่เราคิดไปเองเคยเจออารมณ์ประมาณนี้ไหมล่ะ โอ้จะมีเหรอ ไม่ไม่แบบที่เราแอบคิดไปเองแหละส่วนใหญ่ แง ่แง่แหละ เคยมีไหมสงสัยตอนเด็กๆจะเคยมีตอนเด็กๆจะเคยมีสมัยที่คิดว่ายังหน้าตาดีอยู่แต่ตอนนี้สภาพหน้ามันก็แก่มาก โอ้โหนี่ก็เกินไป นี่ก็เกินไปสาม สี่เองไม่เหรอ ซาเจกทำไมคือดูถูกตัวเอง ไม่ถึง32 32อาโกไป2ปี 32ยังขายได้อยู่น้องเอกโถคิดมาก ปัญหาคือมันไม่มีคนซื้อหรอก ไม่ใช่ก็เราไม่ค่อยอยากวางขายนี ่เธอต้องแ ข่งลงเข่งดิโอ้ยก็คือเมื่อวานดีใจมากครับที่โทรไปติดรายการเพราะว่าแบบเฮ้ยโทรไปตั้งหลายครั้งอ่ะพี่ได้เป็นสายแรกที่โดนตัดสายจริงทุกทีเลย เมื่อวานโทรไปที่มังโก้เหรอ ครับครับใช่ นี่บอกแล้วว่าจะดูดวงกับหมอมีนบ่อยๆดูแล้วช้ำนะ อ้าว ดูครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกเดือนตุลานู่นเลยพ ี่อ้าวจริงเหรอเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อวานนี้คือทุกอาทิตย์จะมีคนชื่อเอกอ่ะแล้วเมื่อวานนี้เอกเยอะมาก จริง ๆโอ้เดี๋ยวเอกเดี๋ยวเอกเดี๋ยวเลยนี่มีคนเขาจะเซ็ตโฟนเลยนะเมื่อวานตัดสายก็ไม่ทัน ไม่รู้คนฟังรายการเราอยู่หรือเปล่า เมื่อวานเนี่ยพูดประเด็นเรื่องหนังโป้ไงแต่ว่าคุณดูหนังโป้แล้วคุณรู้สึกยังไงอย่างงี้อย่างนี้แล้วคนนี้ก็แบบว่าเสียงแบบหืนมาเลยนะตอนต้นก็เข้าประเด็นดีหรอกพอเริ่มไปอวัยวะอะไรของเขาเนี้ยประมาณเนี้ยเลยตัดสาย คุณคิดดูเสียขนาดนั้นนะ ดูน่ากลัวทีเดียว น่ากลัวใช่ไหมเอกยังกลัวเลย แล้วเมื่อวานคนไม่ใส่ถุงยางเยอะมาก จริงเหรอ จริง ก็ประเด็นสด โอ้ยแบบว่าฟังแล้วรู้สึกว่า อึ้ง เรื่องนี้น่าสนใจต้องทำต่อแล้ว จริง เดี๋ยวเขาน่าทำเรื่องเซ็กโฟน เซ็กโฟนก็ปลอดภัยดี มากลับมาที่น้องเอกทิ้งเขาไว้นานแล้วตอนเด็กๆใช่ไหมเคยแอบชอบคนเพื่อนหรือไง น่าจะเป็นรุ่นพี่อะครับเพราะว่าโอ้โหเคยใช่เคยตอนนั้นอยู่ม.1เขาอยู่ม.6อะไรประมาณนี้ครับ แล้วยังไงเขามีอะไรที่แบบสัญญาณบอกว่าเขาชอบเราบ้างปะ ไม่มี เลย ก็อาจจะเป็นไอดอลของนักเรียนอะไรเงี้ยแบบเป็นนักกีฬาหุ่นดีหน้าตาดี ว่าบ้านเขาจะอยู่คือจะต้องไปขึ้นรถเมล์ที่ป้ายเดียวกันตอนขามาครับแล้วขากลับก็คือจะต้องอยู่กันก็เลยแบบโอ้โหเฮ้ยตอนนั้นผมก็ตัวเท่าลูกหมาไอของพี่เขาก็ตัวจะตึก ของพี่เขา อะไรไปเห็นของพี่เขาแล้วหรอ หมายถึงขนาดร่างกาย ตัวพี่เขาคุณต้องพูดให้เคลียร์นะฮะรายการเราเดี๋ยวนี้รายการเราจัด เป็นไอรีดิโอที่เราล้วงรับกับแขกเลยนะ ไม่ได้เลยนะ ถ้าคุณพูดถึงอย่างนั้นปุ๊บเดี๋ยวเราจะนึกถึงอันนี้เลยนะคะ ของเขาของเขา เราแจกกล้วยเลยนะ เ ราจะแจกบานาน่าลามาซิงเลยนะคะ ต่อ แล้วยังไง เล่ากันสามชั่วโมงไม่จบ ก็คือประมาณนั้นนะครับก็นะก็เลย เห็นเขา ก็เลยพยายามจะต้องแบบออกจากบ้านเวลานั้นกลับบ้านเวลานั้นเพื่อที่จะ ดู มาเจอท่านนั่นแหละครับ ท่านเขามียศทาง เขาเรียกว่าดักรอเป็นประจำใช่ไหม เออ ใช่ใช่ ได้เห็นก็ชื่นใจใช่ไหมเออพอเป็นกระสายเนาะ คือแท็กซี่รถอะไรก็ไม่ยอมขึ้นไม่ยอมให้ใครไปส่งกูจะขึ้นรถเบ ย์ที่เจอเขา ประมาณนั้นครับ ไม่จะบอกว่าที่บ้านขับรถไปส่งแอปรวยนิดนึง อ๋อไม่ครับประมาณว่ามันมีสามารถไปได้หลายทางเรียบร้อยเนี่ย กำลังนึกภาพขับรถไปส่งแล้วนั่งอยู่หลังเบาะหลังรถแล้วผูกแกะอยู่ ไม่ใช่ค่ะปิกอัพค่ะนั่งหัวเซอร์อยู่ข้างหลัง คือไม้ดักตีหัวครับจะขออยู่ให้จัดมีตติ้ง อะไรอีกอ่ะ จัดมีตติ้งอีกไหมโทรมาทีไรขอจัดมีตติ้งตลอด เอ้าก็14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ไง ลงวันแล้วเหรอ ผมจัดใช่ไหมพี่ครับ 14กุมภาตอนนี้นับจำนวนคนอยู่ว่าจะเท่าไหร่เพราะว่าจำนวนคนจะบอกสถานที่ได้เช่นสมมติว่า10คน20คนโอเคปิดห้องกินชาบู ไม ่ปิดห้องลักคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ย 14กุมภามันจะเป็นวันไอ้นี่นะพี ่วันจันทร์ไม่วันจันทร์ก็ไม่เป็นไรนี่ก็เจอกัน2ทุ่มก็ได้แล้วก็เลิกสัก 4-5 ทุ่ม ครับครับ ใช่ไหมเออดีป่ะ คืออย่างบางคนอ่ะพี่ก็คือจะคืออย่างผมอย่างเงี้ยจะไม่มีทางที่จะได้ไปกิจกรรมอะไรกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะฮะ คืออยากใครเข้ามาล่ามโซ่ วันบ่อยๆอะไรประมาณนี้คือมันไม่รู้จะมีไปเรื่องในวัตโอกาสใด ไม่รู้จะไปว่าโอกาสใด ประมาณนั้น เดี๋ยวประมา ณคือต้องเข้าใจไหมค ุ ณเอกต้องเป็นธุรกิจล่าสุด นี่เป็น ไม่ก็เป็นหนุ่มโสดนี่โถเอ้ยไปไหนก็อยากไปก็ไปได้หนุ่มโสดอ่ะแล้ววันที่14นี่นะจะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะให้เป็นเจ้าของงานคือขับคนโสดแต่คนโสดนี่ยังไม่มีใครมาช่วยทำงานเลยนะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยช่วยกันไปก่อนคือขับคนโสดนี่ตั้งไว้เพราะจะได้ดูเล็งรูปกันเอาเองแล้วใครจะเจอใครก็นัดเจอกันแล้วก็ไม่เข้าไปนัดกันทีนะขับเนี่ยอุตส่าห์ตั้งให้เรียบร้อยแล้วว างฟอร์มกันเยอะ วางฟอร์มกันเยอะก็แบบว่าแต่ละคนก็ไม่ยอมทำกิจกรรมอะไรกันยิ้มเยิ้มก็ไม่ทำก็เดี๋ยวจัด มาที่14ตรงเลยพี่เห็นแบบโอ้ตอนแรกเป็นหลักหน่วยสักพักนึงเป็นหลักสิบตอนนี้เป็นหลักร้อยเดี๋ยวอีกสักพักจะเป็นหลักพันหมด เลยไม่เป็นไรนะจะหลักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเป็นเพื่อนกันก็ได้ไปวันที่14ไปเจอเพื่อนใครที่แบบว่าไม่อยากเดินแล้วเจอคู่รักเขาจูงมือกันกระนุ้งกระนิ้งป้อนนงป้อนน้ำทงดอกไม้ก็เดี๋ยวไปกินข้าวร้องเพลงกันอะไรกันก็ได้เดี๋ยวดูจำนวนคนเดี๋ยวจะนับจำนวนคนแล้วก็อัปเดตที่ขับคนโสดใครยังไม่เป็นสมาชิกขับคนโสดยังไม่ใช่เฟซบุ๊กไปสมัครซะจะได้ไปดูข้อมูลในนั้นนะครับก็พิมพ์คำว่าขับหาแฟนก็ได้เงี้ยขับคนโสดป่ะ facebook.com/clubhafanclubhaFAN ง่ายๆนะครับแต่มีเงื่อนไขต้องเป็นคนโสด โสดจริงๆ โสดจริงๆใครมีแฟนแล้วเอาแฟนไปเก็บที่บ้านแล้วหมอเป็นคนโสดไม่ได้นะเจอแล้วกับบ้านเลยนะเพราะว่างานที่เข้ามาเจอกันโสดจริงๆ ใช่ใครมีแฟนแล้วไป งานที่ขอไว้คนที่มีแฟนแล้วไม่ต้องมานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีงานอื่นอีกเยอะแยะนะครับ ใช่ไหมเอกไปได้เนาะ เอกไปได้ ไปได้ครับ ดี ไปได้ แล้วทำตัวแบบสบายๆ มีเขาเรียกอะไรฮะมีคุณสมบัติทุกอย่างครบที่จะไปงานนี้ได้เลย มันขาดอย่างเดียวคือความกล้า เขากล้านะ ม ัน มีหาขายในที่ เดี๋ยวไปชวนน้องอ๊อฟมาด้วยนะน้องอ๊อฟแต่ว่าน้องหนึ่งเนี่ยเขาอยากมามาก หรอ เขาบอกงานไหนพี่ๆจัดไปหมดแต่เผอิญงานนี้เนี่ยเขาไม่โสดแล้วยกเว้นเนี่ยเขาต้องไปเลิกกับคนนั้นแล้วถึงจะมาถึงจะให้มาฟังอยู่ป่ะไม่รู้ ต้องเลิกกับลุงก่อนน่ะเหรอ ต้องไปเลิกก่อนถึงจะมาได้นะเออสิเขาเป็นแฟนก็ไปเชียร์เขาเลิกอีก เดี๋ยวพี่หนึ่งมาไล่ตื้อเปล่า ไล่ตื้อเปล่า โ อเคยังไงน้องเอก ตัวแค่จักรแ ลไปชวนคนโสดเท่านั้นมางานวันที่14นะ ครับ มา5คนก็จัด6คนก็จัดไม่เป็นไร อือ เราก็จะเจอกันสักนิดนึงนะครับโอเคขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ ครับ สวัสดีปีใหม่ตุ๊ดจีแล้วจ้า จีอยู ่มีแฟนเก่ามาแล้วพี่โหนกกับปิ๊น แฟนคลับของเรา คนเก่า หรือแฟนพี่ เปล่าแฟนคลับสวัสดี ครับ สวัสดีจ้า คุณอะไรเอ่ย นุ๊ปปี้ครับ นุ๊ปปี้เองอ๋อนุ๊ปปี้ฟังประเด็นคืนนี้แล้วหรือยัง ไม่ได้ฟังครับ ประเด็นคืนนี้เขารักเราหรือแค่เราคิดไปเอง ตอนนี้อ่ะคนนั้นยังอยู่ใช่ไหมนุ๊ปปี้ อยู่ครับผมก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็ครบปีแล้วครับ ครบปีโอ้จะครบปีแล้วกับเฟิร์ส ครบปีวันที่14กุมภาพัน ธ์รายการนี้ด้วยครับ เออแต่อันนี้ไม่คิดไปเองแน่นอนอันนี้เขารักเราแน่นอน เขาอยู่นานแล้วเขาอยู่นานแล้วคู่นี้อยู่นาน ใช่ใจเขาเหมือนกันนะครับว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย โอเคคู่นี้อยู่นานแล้วให้รางวัลเลย เอากล้วยไปหนึ่งอัน แจกกล้วยตอนนี้พี่หนกอายอยู่ระบังกล้องไว้ก่อนฟังไว้ก่อน เออ ตอนนี้ฉีดแพ้ท้องนิดนึง เจโน เดี๋ยวจะวิ่งไปอ้วกละ เอออยู่ๆก็ไอซะงั้น ไม่รู้เป็นไปกับใครคนไหนมา เออแล้วนุ๊กปี้เป็นไงสบายดีอยู่เนาะ ก็ไม่ค่อยสบายช่วงหลังเนี้ยครับ เออหลายคนไม่สบายไม่รู้เป็นไร อากาศเปลี่ยนแปลง เออเพื่อนปิ่นก็ไม ่ดูแลทุกวันนะครับ เออๆๆแล้วมีใครดูแลหรือเปล่า ก็มีเฟิร์สมาดูแลทุกวันนะครับ สวีทนะเนี่ย กินสาหร่ายสีสาหร่าย บ่มันไงครับ สาหร่ายสบายรู ลาซิต้าสาหร่ายลูลาจิน่า ไม่ใช่สาหร่ายสบายรูลาซิต้า ไม่ได้สบายเลยครับรูตันอย่างเดียวเลย เกิดอะไรขึ้น ก ็ไม่ค่อยยิ้มกันหรอ เป็นที่จิตใจครับไม่เป็นเพศสัมพันธ์นะครับ อะ ไรครับพูดไม่ฟังไม่ทัน คบกันที่นิสัยและจิตใจไม่เน้นเพศสัมพันธ์ครับ คบกันที่นิสัยจิตใจไม่เน้นเพศสัมพันธ์อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เจ๊ไปอ้วกก่อนนะ นี่มีถุงกระติกอยู ่ไม่หรอกแหมเข้าใจนะ เข้าใจบางคนก็ว่าคบกันเท่านี้แหละ เออใช่ไหม ครับ ตกใจ นาทีครับผม เออแล้วมีอะไรจะอัปเดตหรือเปล่านุ๊กพี ่สองหน ก็อยากไปงานปาร์ตี้เหมือนกันแต่ว่าไม่โสดใช่ ไ หม ไม่ได้ โสดไม่ได้ ต้องไปเลิกกันก่อน เ ออก็ไปกันใจให้คนโสดแล้วกันครับ แล้วปล่อยคนโสดเขาบ้างนะ เออ เราก็มีงานปาร์ตี้หลายๆแบบนะคนโสดคนเกือบโสดหรือว่า คนแอปโสด แอปโสด แอปโสด อันนี้ แอปโสดก็ได้ครับ อันน ี้แอปโสดจะไปงานอื่น แอปโสดจับได้ด่านะฮะด่าออนแอร์เลย เออเดี๋ยวไปรู้มาทีหลังนะอุ้ยไม่โสดนี่เพราะวันนั้นน้อง คุณนั ท ธ ว ัฒน์นะครับผม คิดถึงเส้นการ โอเคขอบคุณครับ นะครับขอบคุณก็ติดต่อมาได้นะครับ ครับ ดีจ้า ครับสวัสดีครับ นุ๊กปี้เสียงเหมือนเป็นหวัดเหมือนพี่วิทย านั่นแหละสิหลายคนเป็นหวัดพี ่มาทางนี้บ้างนะครับ MSN เขาว่าไงบ้าง น้องเอมีใครคุยอะไรบ้างครับตอนนี้มีเยอะไหมตอนเนี้ย อ๋อก็เยอะคร ับ น่าอยู่ประมาณ30คนได้มั้ง ครับ เยอะแล้วก็มีแบบมีเรื่องปรึกษามีอะไรอย่างเง ี้ ย หรอปรึกษาว่า ก็เหมือนกับว่า เหงา แล้วก็แบบชอบฝรั่งคนนึงอะไรอย่างเงี้ยคร ับ ใครโทรมาเดี๋ยวนี้เลย เออแล้วเป็นไงแล้วแนะนำเขาว่ายังไง เขาไปนอนแล้ว เขาไปนอนแล้ว ได้จริง เขาเล่าแล้วปรึกษาขอ ใครรีบนอนก่อนขอไม่ให้ได้ ไม่ให้โดน ให้โดน ไม่จริงแหมชอบฝรั่งนี่ต้องมาปรึกษาเลยนี ่ไม่มีแบ็กกราวด์วิดีโอเดี๋ยวคำถามมาบ้างนะครับคำถามที่ผมเปิดเบอร์ตึ๊ดๆน้องกัสนะครับผมเปิดเบอร์ไว้นะครับไม่เปลี่ยนและครับขอบคุณมากโอเคใครที่อยากจะคุยกับกัสท่าพระนะท่าพระนะพิมพ์คำถามมาเดี๋ยวนี้ว่าไม่ใช่พิมพ์คำถามพิมพ์มาบอกว่าจะคุยกับกัสท่าพระเขาให้เบอร์ไว้แล ้ วแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็ให้เบอร์ เขาให้ไว้แต่ว่าเบอร์นั้นเขาไม่ได้ใส่ซิมไม่ได้แอคทีฟ มากเลย เบอร์นี้แอคทีฟแล้ว อาทิตย์นี้เห็นพี่โหนกเป็นพิเศษใช่ไหมพี่โ ห น ก เห็นพี่โหนกต้องกล้วยนะ ก็ต้องขายเจบ้าง อุ้ยมีคนโดนพัดพิงก็โทรมา ว่าไงเหรอ ฮัลโหลคนโดนพัดพิง ใครเอ่ยสวัสดีครับ ครับ โอ้ยพี่พี มาบอกตรงนี้ได้ไงเนี่ย พี่ บอกอะไร มาบอกให้เขาแฟนเขาเลิกกันได้ไงเนี่ย ไม่ได้ โอ้ยฟังอยู่ตายแล้วเอาไปบอกให้บ้านไม่มีวิทยุก็เลยพูดไป แล้วจะรู้ได้ยังไงเนี่ย ไปบ้านไม่มีคอม ไม่มี คือแล้วเห็น คุ้ยด้วยเห็นไหมเขารู้แล้วเขาเห็น พี่นกกำลังกินคุ้ย นี่ดูจากทาง เห็นกล้วยคอไก่โอ้ยตกใจฟังผิดเห็นเป็นคอควายเห็นกล้วย เห ็ นกล ้ วย คอไก่ เออ ให้เขาเป ็ นคนจังหวัดอะไร เป็นคอบัฟฟาโล่ได้ยังไง ในพี่พีพูดอีกทีเห็นอะไรนะพี่ ก็พ ี่ นกกำลังรับประทานคุ้ย โล่งอกมาเสียว่า พี่พีถึงพี่พีจะไม่ชอบค่อยชอบภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะลองเปลี่ยนเป็นเห็นพี่หนุ่มแล้วเหมือนบันนาน่าโอเครอดไปแล้ว ไอรีดิโอแล้วก็ไม่แรงขนาดนั้น เราว่าเราไม่ได้เปิดภาพอะไรอย่างนั้นนะ เออ หรือเห็นหน้าพี่หนุ่มเป็นยังไงไป นี่แล้วตรงพี่พีนี่ฟังทางไอรีดิโอแล้วใช่ไหม ใช่ ทางจากมือถือหรือว่าจากคอม มาร้านเน็ต เอาม าร้านเน็ตโอ้โหขลังคน รู้ว่าโดนพักทิ้งรีบโทรมาเลย กว่าจะฟังได้ก็โหห้าทุ่ม หรอแล้วที่ร้านเขามี มันทำไม่เป็น เราไปเรียกเขามาช่วย ก็เออก็ให้น้องที่นั่นช่วยน้องข้างนี่แหละ ก็มีออฟช่วย ออฟ ออฟไหนอ่ะ ออฟ อ๋อน้องออฟที่อยู่ใกล้ๆกัน ไม่ใช่โทรศ ั พท์มา โทรศัพท์ สอนสอน นี่เขามีเน็ตเวิร์กนะนี่พี่ผีต้องเน็ตบางวันแบบว่าพยายามดีเด่น เออ เออ ไม่มีคนเทรนไม่มีคนเทรนให้ไง มีคนเทรนให้ เออ ตอนนี้ภาพชัดไหมเมื่อกี้นอกจากนุ่งกี้นอกจากเห็นบันนาน่าเนี่ยเห็นตอนนี้เห็นอะไรอยู ่เห็นหูคน เห็นหูคน หูปิ้นหรือเปล่า เห็นหูปิ้น เออเห็นครึ่งหน้าเห็นครึ่งหน้าเอง โอ้อย่าเห็นหาง เห็นเกี้ยวเดียวเห็นเกี้ยวเดียว เห็น เสี้ยวเดียว เห็นเสี้ยวเดียว โกงประช าชนอ่ะพี่ตอนนี้พี่ก็มีแฟนแล้วก็เลยไม่สามารถร่วมประเด็นนี้กับเราได้เพราะว่าคิดว่าบอกรักกันทุกวันใช่ไหม บอกรักทุกวัน หรอ เออ ช่วยบอกเสียงซาวแท็กเขาหลีเสียงนิดนึงสิ บอกอีกตรงข้าง เงียบหน่อย น้องๆแถวนั้นคือเขาไม่หลับกันหรือไงเนี่ย ไม่เขาไม่หลับ เล่นเกมใช่ไหม ต้องใช่ต้องเอามือค ุ ยเบาๆ ต้องคุยเบาๆนี่ก็ลุกขึ้นมาตะโกนเลย เปิดไมโครโฟนดังๆเลยบอกว่า เงียบๆหน่อย กูรำคาญ แบ็คกราวด์เยอะมากอยู่กันกี่คนเนี่ยในร้าน ประกอบเป็น10 30คนได้มั้งเนี่ยฟังจากเสียงเยอะจริงๆอ่ะโอเคพี่เลยไม่มีประเด็นที่จะคุย ไม่เป็นไรก็มาทักทายกันแล้วก็ที่4ก็ไปไม่ได้นะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้นั่งอยู่ ก็เว้น ให้นั่งอยู่คนนั้นน่ะหน้าห้อง เออเว้นมากไปก่อน เออ ไม่เป็นไรจัด เก้าอี้ให้จัดเก้าอี้ให้ ใช่มั้ยรูปขนหน้าอกเข้าไปก่อนแล้วกัน โอ้ยอย่าพี่หนุ่ม ไม่ดื้อ ซี่นะเน ี่ ย เดี๋ยวจัดการกุศลรูปขนหน้าอก รูปขนหน้าอก บริจาคเงิน ตายคุณฉันพูดแล้วฉันขนแขนสเตทอัพเลยนะแบบ อุ๊ยตายแล้วพี่หนุ่ม เออ เขาขนหน้าอกเซ็กซี่มากคนนี้ไม่เคยเห็นใครเซ็กซี่ขนาดนี้เลย โอ้โหคุณคะขนหน้าอกขนาดนี ้ชนะเลิศ คนนั้นจะขนาดไหนคนนั้นขนาดไหนคุณเยอะไหม ชนะเลิศ โอ้โหเอามาถักเปียกันเลยสิ ไม่แสดงว่าเขาจัดเต็ม อย่างนี้ขออนุญาตพี่ๆกันเลยไหม จัด คราวหน้ารูปตั้งแต่ลิ้นปี่ยันล่างเลย โอ้ย ได้ไหมอ่ะ ง ั ้นรูปคนเดียว เออคนเดียวนะ เก็บไปอีก ห่วงนะเนี่ย ห่วงนะ จะมาจัดเต็มได้ยังไงใช่ไหมกว่าจะหาได้ตัวเล็กกระทัดรัดหล่อล่ำปั้มได้ขนาดนี ้นะโอเคขอบคุณนะครับพี่ เออก็โอเคนะจ๊ะฝากจุบูเขาสองทีที่ซอกคอหลังติ่งหู เออ ดูซิอุตส่าห์ไปร้านอินเทอร์เน็ตนะ ความพยายามสูง ฟังไปติดตามจนได้นะครับมีรายงานตัวด้วยนะรายงานตัว โอ้ขอบคุณมาก รายงานตัวนะครับก็จะเป็น ฟังรายการกันอยู่เน า ะ กำลังฟังทางเน็ตอยู่จะเห็นพร้อมพิธีกรพร้อมกันทั้ง3ได้ไหม หนึ่งสองสามต้องถอยหลังมาหน่อยพี่ ต้องให้ไกลกว่านี้ดีกว่าไกลกว่านี้ฉันแหกปากไม่ไหวแล้วมันดีเสียงฉ ัน ไม่ค่อย ไกลกว่านี้นิดนึง ไม่ก็เอานี่ ไกลกว่านี้ต้องไปห้องตึกนึงแล้ว มาแล้ว เอาเนี่ยเอาหน้าเข้ามา ก็ปิ้นหายไปเลย เอานี่ไงก็พยายามอยู่กล้องมันก็ไม่จับ กล้องมันเน า ะคนน ี ้ถ้าปิ้นเอาหน้าโดนกล้องนิดนึงมันจะตามปิ้น เล ย นี่ไงหมายัง เห็นไหมกล้องฉลาด เห็น ไหมหน้าพี่โหนกไว้ก่อน หน้าพี่โหนกฉันเป็นหลัก ตอนนี้กล้องมันก็พยายามจับอยู่นะครับ เออ สามหัวนะครับ สามหัวไหนอ่ะเนี่ย ตอนน ี้ ม ี สองหัวอยู ่ใช่ มันต้องมาทาง ไ หนไม่กล้องต้องมาทางนี้ โอเคนะ ความพยายาม ก็เป็นอะไร ก็จากคุณอัดดี้ออกกระตัดนะครับ เออ พี่โดดกินกล้วยกินทั้งสี่หยุดได้โอฟอร์มาพอ โยกฟอร์มผมจะนอนนะเนี่ย เดี๋ยว แป๊บนึงเฟซบุ๊กพี่โดดขอมาแล้วปิ้วขอมา ปิ้ว พ ี่โดดอ ะไรนะพ ี ่โดด เฟซบุ๊กฉันเหรอ เริ่มอีกอ่ะให้เวลาเจ๊คิดก่อนเดี๋ยวเบรกต่อไปเข้ามาบอกผมเปิดเบอร์แล้วอันนี้บอกแล้วพูดนี่แหละเห็นไหมโอเคครบแล้วนะครับอ่านครบแล้วทุกท่านนะครับใครที่จะ ครบแล้ว คอมเมนต์มาอีกนะคร ับ ส่งมาทั้งเยอะ ฟังแล้วปวดฉี่อีกคนนึงเป็นครูฝึกที่ไหนโอ้โหมาที่มาของการขึ้นครูโอเคกดไลค์ครับ นะจริงจริง มีอีกสายนึงมาแล้ว อัพทิชเชอร์ง่ายจะตาย อีกสายนึงมาแล้ว โอ้คนเด็ดเสียงของคอมของคุณก็ต้องเบาลงด้วยสิ มาแล้วคุณฝุ่นสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ สวัสดีครับคุณอะไรครับ ฝุ่นครับ ปุ่น แถวไหนอะ ปุ่น แถวไหนคร ับเคยโทรมานานมากแล้วพ ี่ใช่ เหมือนพี่พยายามจะระลึกชาติอยู ่เออน่าจะโทรมาตั้งแต่ปี2009อ่ะ2009นี่คสนะ แล้วปุ่นช่วยพี่ระลึกนิดนึง เอออ ยู่บางยี่เรือคร ับอ๋อพอบอกบางยี่เรือจำได้วันนี้คนโทรจาก บางยี่เรือไม่ค่อยเยอะป่ะ ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแถวฝั่งทนเยอะอยู่ ช่แต่พี่จำได้แ ต่ต้องบอกว่าบางยี่เรือขาดแคลนเก้งกวาง เออ เดี๋ยวจะส่งไป บางแคลนนี่ถือว่า เยอะมาก ก็มีเยอะ ก็มีบ้างมี บางแคลเยอะจรัญสนิทวงเยอะท่าพระก็เยอะอันน้อง ลาดพร้าวรังสิตอ่อนนุช เออตอนนี้น้องปุ่นบางยิ่งเรือนะมาแล้วก็ถามนิดนึง ก็ขอบคุณเนาะแบบฟังรายการเราตลอดเน า ะ สาอะไรสักอย่างไหมแบบเขาเกี่ยวกับ จำได้ไหมจำเรื่องที่โทรเข้ามาได้ไหม จำได ้เรื่องอะไรเอ่ยตอนนู้นหรือสมัยนู้น เรื่องแรกคือเข้าประเด็นเลยครับพี่เรื่องคิดไปเอง มาคิดไปเองไปก่อนมา คิดไปเองก่อนคุยเรื่องนี้ก็ได้เขารักเราหรือแค่เราคิดไปเอง มียังอ่ะมียัง เกือบจะมีอะครับ เกือบจะมีแต่ตอนนี้เราคิดไปเองอยู่ไง เขาเป็นใครเขาเป็นใครน้องปุ่น คนที่อยู่ในเฟซพี่วิทยาครับ อีกแล้วคนกันเองอีกแล้ว แล้วคนไหนเดี๋ยว มันมีตั้ง 2,000 กว่าชื่อเนี่ยคนไหน เด ี๋ ยวเฮ้ยน้องปุ่นฟังทางเน็ตอยู่เรียบร้อยอยู่ใช่ไหมตอนนี้มี ทางเน็ตจะดีเลยประมาณ 3-5 นาที น ้ องปุ่นช่วยพิมพ์มาหน่อยพิมพ์ตรง equation นี่แหละพิมพ์ชื่อคนนั้นมาหน่อยสิเดี๋ยวจะให้พี่โหนกช่วยดูแล้วระหว่างเล่าเนี่ยเราจะมีภาพประกอบแต่ว่าเราไม่ไกลนะน้องปุ่นพิมพ์มาเลยนะโอเคเล่าต่อ พิมพ์ชื่อไป พิมพ์ชื่อมาคนไหนชื่อในเฟซก็ว่า เขาเป็นคนในแสงเงาครับ คนในแสงเงาคนในแสงเงา ที่บ้านไถตะเกียง ไม่ใช่คนในแสงเงาต้องแกะนิดนึง ไม่เป็นไรคนในแสงเงาแกะรหัสเดี๋ยวไม่เป็นไรน้องปุ่นพิมพ์มาดีกว่าพวกพี่วันนี้หัวสมองไม่ทำงาน แดกูล่าเหรออะไร คือไม่ได้อยู่หน้าจอคอมอะครับ จำไม่ได้ใช่ไหม ไม่ได้ออดคือออกมาโทรข้างนอกไม่เป็นไร เล ่ าเรื่องมาเล่ามา เกือบจะนะมีคนที่จะคบได้แต่ว่าตอนนี้เราก็คิดไปเองอยู่คนนั้นนี้คบด้วยกันมานานเท่าไหร่แล้ว ก็คุยกันอยู่อะครับพี ่คุยกันมาเท่าไหร่ละอาทิตย์สองอาทิตย์เองอะไรอย่างงี ้เดือนหนึ่งแล้วมั้ง เดือนหนึ่งแล้วก็ตั้งแต่ปีใหม่เนาะแล้วทำไมแล้วเราความสนิทสนมนี่ถึงขั้นไหนแล้ว แล้วไง ก็แค่มีเบอร์โทรศัพท์อะครับแต่ว่าไม่กล้าโทรไปอ ่ ะ อ้าวแล้วมันจะเกือบจะได้ไงฟังดูแล้วห่างไกลมากเลยหน้าก็ยังไม่เจอกันเลยเหร อยังครับยัง โอ ้ก็เห็นแต่ใน Facebook ใช ่เหรออ้าวแล้วทำไมเราไม่โทรไปล่ะ มันไม่กล้าพี ่ นี่เคยแค่คุยกันนะไม่ได้เอาเอ้ยไม่ได้ ยิ้มกัน ไม่มีอะไรกัน นี่เอาเบอร์เขามาเลยเดี๋ยวโทรให้เลยตอนนี้แล้วโทรมาคุยในรายการวิทยุด้วยกันเลย ดีป่ะ อ๋อเขาคงไม่รับหรอกครับพี่เพราะว่าห้องข้างๆเป็นห้องน้องของน้องสาวเขาอะครับ ไม่แต่ถ้าเกิดรายการเราโทรไปนะเขาจะรู้ได้ไงว่ารายการเราโทรไปหรือเขาฟังอยู่คิดว่าเขาฟังอยู่ไหม เขาคงไม่ฟังหรอกครับ อ๋อเขานอนอยู่พักผ่อน แล้วทำไมถึงชอบเขาหน้าก็ไม่เคยเจอตัวจริงทำไมถึงชอบเขา ก็เพราะว่าคิดไปเองไงพี่ อ๋อเข้าประเด็นเลยแล้วอาการนี้เป็นบ่อยไหม หลายครั้งมาก หลายครั้งมากแบบชอบคนนู้นคนนี้ใช่ไหมก็เรื่องปกติอ่ะนะน้องนะแต่ว่าอยู่ในขอบเขตนิดนึงอย่าแบบมากเดี๋ยวหนังสือ เราก็อย่าบ่อยมากนะไม่ใช่เจอใครใน Facebook จะคิดไปเองคิดไปเองหมดเลยมีเป็น 2,000 กว่าชื่อในพี่วิทยาเขา คิดไปเอง 2,000 กว่าชื่อที่บ้าแล้ว คนน่ากลัว ไม่แต่ก็มีคนอื่นให้คิดไปเองอีกได้นะจริงๆคุยดีๆอาจจะได้แฟนนะคนเรา คงยากครับพี ่ทำไม เราไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองยังไง ยิ่งกว่าพี่เอกอ่ะ ยิ่งกว่าพี่เอกเอกบางแคเหรอ ใช ่เอกมันบ้าแต่ให้มันฟังอยู่ต้องด่าฉัน โอนปุ่นจริงจริงนี้มารายการเราที่เราจัดมีตติ้งบ่อยๆเนาะเผื่อจะมีความ ไม่เคยไปเลยคร ับก็มาซะบ้างเราจัดอะไรเราก็มาต้องออกมาจากบ้านอ่ะมาให้เห็นกันบ้างมันจะได้มีเริ่มจากตรงนั้นก่อนไงแล้วก็อาจจะมีความกล้าขึ้นมาเยอะขึ้นนะโอเคงั้นเดี๋ยวฟังรายการเราต่อนะ คนเราเปลี่ยนแปลงกันได้นะ เมื่อก่อน พี่เอกบางแคเนี่ยเขาก็ไม่เป็นแบบนี้หรอก ใช ่ก็เป็นน้อยกว่านี้แต่คนเราต้องเปลี่ยนแปลงนะ มาแล้ว ถ้าแปลงฟันบ่อยๆมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงแปลงฟันไง นะ ได้อยู่สงสารขอบคุณมากครับน้องปู นสดใสร่าเริงเข้าไว้น่ารักเนาะ สายนี้ปล่อยมาเลยมา สวัสดีครับ ฮัลโหล ครับ ว่าไงจ๊ะ สวัสดีครับพี่ๆทั้ง3 อ้าวไหนว่าปอจะไปนอนแล้วไง จะไปนอนตอนแหล ยังไม่นอนยังไม่ง่วง มีอะไรทำให้คันหรือปอมีอะไรทำให้คานโทรวันนี้มีอะไรทำให้คาน ไม่ได้คานไม่ได้คานแหมก็คิดถึงรายการไง หรือว่ามีประเด็นอยากจะคุยในประเด็นหรือเปล่าเขารักเราหรือแค่เราคิดไปเองมีอย่าง ตอนนี้ไม่มีหรอกโอ้ย มีทั้งเขารักเราเราก็คิดไปเองเลยไม่มีอะไรเลย อ๋อถ้าเกิดแบบว่าคิดไปเองคงต้องสมัยแบบว่าสมัยอ๋ออ๋อมอ สี่ห้าสิบปีก่อน สมัยยังใส่ก ระโปรง แดงอย ู่ทุเรศอ่ะพี่โหนกอย่ามาตอนเด็กๆก็มีตอนเด็กๆก็มีครับมี อ๋อมีบ่อยมะโอปอมีบ่อย พี่คิดไปเองก็นิดหน่อยครับไม่เยอะเท่าไหร ่หรอแล้วช่วงนี้มีคนเข้ามาหาบ้างไหมอ่ะ ก็พอมีฮะพอมีเนื่องจากว่าไปทำงานต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยไงก็ได้เจอน้องคนหนึ่งนะ อ๋อเหรอเออเป็นไงเล่าสิ ก็โอเคฮะเดี๋ยวเขาขึ้นมาวันพฤหัสวันศุกร์เนี้ยครับ อ๋อเขาจังหวัดไหนจังหวัดไหน ก็อยู่ที่ใต้อยู่ทางใต้อะไรประมาณนี้แหละ แต่งตัวเป็นมาลีลีรับเขาเลยเน า ะ อะไรนะ แต่งเป็นมาลีลีหัวขาวผู้แดงรับเขาไปเลยเนี่ย จริงก็นี่โอปอเหรอ เรียบร้อยแล้ว เป็นไม่เคยรู้นี่โอปอ ไม่เคย ไอ้คุณ ตา ได ้ไม่เคยเลยก็จะหน้าตาก็แต่งเป็นมาริลินมอนโรแต่ว่าชุดสีแดงๆผมแบบ สุดชุดขาวผมขาว แ ต่มีเฟอร์ แบบเฟอร์ ส ี แดง นี่ไปโมไม่มีนะใส่เกงบอลอยู ่แล้วนี่ไปงานไหนมาเนี่ยโอปอ โอ้ยนั้นมันเป็นงานปีใหม่ฮะ อ๋อปีใหม่ที่ผ่านมา ไม่ใช่ครับเมื่อหลายปีแล้ว หลายปีมาแล้วแล้วนี่แบบเราเขาเรียกอะไรนะยินยอมที่จะแต่งเป็นผู้หญิงไปหรือเปล่า อ๋ออันนั้นเขาให้แข่งประกวดไงฮะแล้วก็เลยได้รางวัลมาได้เงินมา 4,000 บา ทชุดนี้ได้ 4,000 ก็ลงทุน ไปเองเลย ลงทุน 1,000 บาทแล้วก็ได ้ระดับเพราะว่าเสื้อเนี่ยของพี่สาวใช่มั้ยไม่แล้วเนี่ยก็พอไปยืมเขาบ้าง แล้วงานนี้คือคนอื่นเขาก็แต่งแบบอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าแต่งเป็น คนที่ได้ที่1อ่ะที่1มัน 6,000 น่ะแต่คือเขาแต่งกันเป็นทีมเขามีอยู่10คน น่ะแต่ตัวอะไร แต่เขาได้ที่1นะ แต่งเป็นตัวอะไร เขาแต่งเป็นแบบว่าพวกซูสีไทเฮาแบบว่าเป็นจักรพรรดิอะไรประมาณเนี้ย ใช่มั้ย มีตีม เขาจัดเต็มมาเลยไงแต่เขา ทีมของ จักรพรรดินี ข นมเสน่ห์อ ะไรประมาณน ี้แต่ 6,000 ทั้งทีมหารกันก็เหลือไม่กี่ต ังค์พอได้เยอะ เลยคนเดียว นี่เราถามนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เราแต่งหญิง ครั้งเนี่ยครั้งมาริลีน่ะเป็นครั้งแรกฮะแต่ว่าครั้งเลดี้กาก้าเนี่ยรู้สึกเป็นครั้งล่าสุดแต่ก่อนเลดี้กาก้า เพราะมันจะแบบห่อหมกยังใหญ่อยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล ่ า ไม่แต่ก่อนเลดี้กาก้าก็จะมีอีกอันนึง เลดี้กาก้าเห็นแล้วเลดี้กาก้าม ึงแต่งเป็นเลดี้กาก้านี่วรนัทมากมากเลย มันไม่เหมือน เลดี้กาก้าเนี่ย มันเหมือนสตาร์แทร็กอะ มันไม่ใช่ ไม่นะ มันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนสัตว์ประ หลาดใน เร ื่อง พวก power ranger อะไรเง ี้ ยมันไม่เป็นเลดี้กาก้า ที่มันโผล่มาตามภูเขาใช่ไหมตัวใหญ่อะไร เ งี้ยใช่มันโผล่มาตามภูเขาแล้วแบบภูเขาเล็กๆอะแล้วก้าการใส่ถุงเนอะ แล้วที่ไปงานไหนเนี่ย แทบก็ไม่แทบ ห่อหมกก ็ผงนะ ทะลุออก ห่อหมก เป็นห่อหมกประวานเลยนะคะคุณ ของเลดี้กาก้าเนี่ยไปงานของนิด้าคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเลยนะคือเพื่อนเขาบอกว่าไม่มีใครยอมเต้นให้เขาเลยถามว่าปอไปเต้นให้หน่อยได้ไหมอะไรแ บบ นี้ก็ได้ไม่มีปัญหาก็ยอมไงครับก็แบบว่าขอแต่งอีกสักทีหนึ่งจะเป็นไหลไป น ี่ นั่นเลยการเขาไม่เห็นเขาเห็นไม่ฆ่าตัวตาย เออ นี่ส่งไปเลยส่งไปเข้า Facebook ของ Lady Gaga เลยเนี่ยรูปเมื่อกี้นะ ก็ขำมาก เออ เศร้าแล้วเนี่ยไม่ขำ เออเศร้าสมัย ก็ไปเจอพวกนักบาสอะไรอย่างเงี้ย ได้บ้างไหมนักบาสเนี่ย ก็ได้รูปไลค์เขาแค่นั้นก็สบาย เ ท่า ไหร่โอเคปล่อยโอปอไปนอนแล้ว โอเคครับ ขอบคุณนะครับ